Angigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quam tibi offerimus provis quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et spiritu sancto. Tribu ens eis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, ed in electorum tuorum iubeas grege numerare. Per Christum